Państwo znają, jak choćby Tony Allen, jak Banco da Gaia, czy The Doors, zremiksowany przez rosyjskiego producenta Zumba Dionis. Pojawią się wspaniałe wokalistki, m.in. Portugalka Mayra Andrade, czy Brazylijka Vanessa da Mata. Zapraszam na pełne 2 godziny muzyki świata. Dobrej podróży! Polarny w tropikach. Thank you. tatam warana le taleni katam sanji mi oyo toni tatam oyo na le taleni katam tatata oni enda katoni ke sanji tata ongi enda katoni ke deixa que eu sigo. Corpos impedidos de se desprender tornaram-se vazios. Já não podiam encher um copo onde bebiam. Mataram sem saber a sede em conflito. Embriagados de desejos reprimidos. Um dia despidos já sabiam que chegar ao fim. Mas pra acabar queriam só mais um pouquinho. Um dia despidos não sabiam bem aonde. Mas onde estavam já haviam se despedido. Foi thank you. polarny w tropikach w Trójce. Apesar do que tu calas, oh, ei, oh, Maria, oh, ei, oh, Maria.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny audycji. W tle wybrzmiewa Banco da Gaia w utworze Last Train to Laza. Dla mnie symbol mojej młodości, gdy to fascynowałem się tak zwanym Ambient House. Kasety Banco da Gaia czy The Orb wciąż gdzieś trzymam jako pamiątki moich początków z muzyką elektroniczną ponad 25 lat temu. Przed nami jeszcze kilka takich długich 10-minutowych utworów od specjalistów gatunku. Tony Allen zremiksowany przez Ricardo Villalobos, duet Sandrino i Frankie w moim ulubionym utworze Starchild, a także Japończyk Kuniyuki Takahashi w dość tropikalnym stylu w utworze Night Forest. Polarny w tropikach jeszcze do czwartej w nocy.